Чалавек як трава яго дні, як краска ў полі, так ён цвіце, прыляціць подмух ветру і няма ўжо яго, і ўжо месца ягонае не пазнае яго. Век чалавечы, як снег на галінцы, дзень чалавечы, як помах крыла, толькі за зёлкай паспеў нахіліцца, выпрастаць спіну труна памагла, толькі за зёлкай паспеў нахіліцца, выпрастаць спіну труна памагла. Кожнаму хочацца ліха аб'ехаць, лёс залагодзіць, чым нельга і льга, раніца хмарна ахапчыць навехаць, пачырванее за вечар смуга, раніца хмарна ахапчыць навехаць, пачырванее за вечар смуга. Дол прыхарошыцца травамі гожа, сподзеў і страх чалавеку свае, вецер дыхне і няма яго ўжо, месца ягонае не пазнае. Вецер дыхне і няма яго ўжо, месца ягонае не пазнае.